هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. دنیا اج بھیجا رب العالمین نے اس واسطے تاکہ ایتھے انہیں آزمانا ہے کنے ایتھے چنگے عمل کرنے نے اور کنے پیڑے کرنے نے. تو گویا اسا اس دنیا دے جہان وچ آئے ہاں ابتلاء آزمائش اور امتحان اور اپنے عمل وکھاون دی خاطر. پھر اس تو بعد اللہ تعالی دو جہان اور بنائے نے. ایک جہان برزخ دا ہے مرنے تو بعد والا جہان ہے. اس دے اندر کچھ کیتیاں دی سزا لبدی کچھ کیتیاں دی جزا لبدی اور بندے انتظار کردے نے قیامت دے دیہاڑے دی قبراں چ. تیسرا اگلا جہان ہے اوتھے کامل جزا سزا ہے پوری اوتھے جا کے ہونی. جیڑا اوتھے بخشیا گیا جنت لے گیا تے سمجھے اللہ تعالی نے میرے تے احسان عظیم کر دیتا ہے میں اپنی منزل پا گیا ہوں کامیاب ہو گیا ہوں مقصد حاصل کر لیا ہے نجات ابدی پا گیا ہے. اور جیڑا بندہ اس لے جہنم نوں ٹر گیا ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے خائب و خاسر ہو گیا ذلیل خوار ہو گیا نجات دی جگہ دے اتے ہو عذاب خدا وچ مبتلا ہو گیا. ہاں جی او ان سمجھو کہ بدبختی اس دا مقدر بن گئی. پھر اتھے کامل جزا سزا ہے قبر دے اندر جنہ ایک اللہ تعالی چاہندا ہے کامل نہیں جنہ ایک چاہندا ہے انہی ایک جزا سزا اتھے دے گا. اس تو پہلا جڑا ہے دنیا جہد اساں بیٹھے ہاں اے جہان محض امتحان دا جی ہاں کھان پین دا جہان نہیں ایتھے اللہ تعالی نے تا جو کچھ دیکھ دیو پہلا اینو محض اللہ تعالی اس واسطے بنایا ہے کہ میں انہاں نوں آزمانا ہے صرف اس وچ مصروف رہندے نے یا کچھ انہاں نوں خیال اپنے اگلے جہان دا وی رہندا ہے کہ نہیں رہندا. بس آ ایتھے امتحان ہونا ہے کہ اگاں انہاں عمل اگلے جہان واسطے کر کے آونے نے یا اپنی زندگی ایتھے ایتھے ہی کھا پی کے ہنڈا کے اپنا حصہ پورا کر کے تے ٹر جاندے نے. تو اے جہان محض اللہ تعالی نے امتحان اور آزمائش واسطے پیدا کیتا. ایہو ہی وجہ ہے کہ جڑے انبیاء علیہ الصلات و تسلیم صحابہ کرام اولیاء کرام جڑے کامل عقل رکھدے ہوندے نے نا او اس دنیا دے اوتے ہمیشہ اپنے آپ نو مسافراں وانگو رکھدے نے. انہاں کدی اس جہان نو اپنا گھر نہیں سمجھیا. دلیل اس دی او آپاں روزانہ ویندے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ کردا ہی پیا کسی ویڑے وچوں کر جاندا ہے کسی بازار وچوں کر جاندا ہے کسی ملک وچوں کر جاندا ہے کردا ضرور پیا کسی نہ کسی پاسے جاندا ہے پیا. بھائی ایو ہی سفر ہے جڑا ایک مانوی اثر روحانی تے پکڑ رہے ہیں. تو سیانے لوگ انبیاء اور اولیاء اور صحابہ کرام او اس جہان نو ہمیشہ ایک مسافر خانہ سمجھدے. تائیوں ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنا گھر نہیں سی بنایا. اور تے تہانوں پتہ ہے کہ نبی سیانے ہوندے نے سارے نالوں کہ نہیں کہ نبیاں دے نال دا کوئی سیانا ہے نہیں ساڈی نظر وچ سائنس دان سیانا ہے. جڑا ایتھے سو منزلی عمارت بناندا ہے نا اور ساڈی نظر وچ سیانا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگے انبیاء اور ساڈے خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچے تارے پائے سن. مسجد شریف جدوں محبوب خدا بنا رہے سن نا اپنی تے مسجد بنا دیا تھلے نہیں آپ سرکار نے پکے پتھراں دی پائی سی اُتے کچی رکھی سی اُتو چھپر پایا سی. حضور سرکار نے فرمایا ایسا بنانے تے آئے پایا تے موت والا کم ان دے نالوں وی نیڑے آیا کھڑا. فرمایا اپاں بنانے آپا مسجد حالانکہ کی کچی مسجد کنا چیر رہنا ہے. فرمایا بنانے آپا اللہ سونے دا موت والا امر جڑا ہے او ساڈے اس نالوں وی زیادہ نیڑے تے چھتی آن والا ہے. اور سیانیاں تو سیانے اکل مندہ تو اکل مند جنہ دے نال دا اکل مند دنیا ایتے کوئی جم سکتا ہی نہیں اونا اینو مسافر خانہ ہی سمجھیا ہے محبوب خدا سرکار نے تے بنائے سن انج دے کچے کم مکان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکا ہی نہیں سمجھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا کیونکہ دین مبارک آلہ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دین مبارک تو اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت ٹر پھر کے گزاریا آپ ایک کچی ہٹ مبارک سر تھلے رکھی ہوں گی بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سرانہ ہی نہیں سی کچی ہٹ مبارک سر مبارک تھلے رکھی ہوں گی سی تے ایک دن شیطان آ گیا آندہ اے عیسیٰ ایت کیوں رکھی ہے فرمایا تیری دنیا شیطانا تیری دنیا تو میں کچھ لینا نہیں جاندا تو قسمہ نو کھا ساڑا عیسیٰ اگلے جاندا تے شیطان نے جدو ایک گل سنی تے تانا مارے آندہ ایت بھی تے رکھی پی آیا آپ نے اس دن تو ایت بھی بوا ماری فرمایا ہن بانس رانتی رکھ لما دے سونے آوے ہی سیانے اونا ایس دنیا دے اندر سمجھ تو کم لے محل مسافر خانے ویچ مسافر ہی بن کے رہنے اے آپا ہی بے وقوف اڈے آج بنے ہیں جنا دی ایسی متوجی کہ اصلی کار جیڑا ہے اوندہ چیتا ہی کوئی نہیں تے جیڑا مسافر خانہ ہے ایتھے اینی ایک کٹھی کرن لگیا اینی ایک کٹھی کرن لگیا بھئی ایسا سارے زندگی اگا جنی بھی اونی سی ہو آپا ایتھے گزار لینے اگاں جانا ہی کوئی نہیں یہ ہوئی ساڑی مات بجی جی یارو تے اے ہوئی شاید سانو دوکھج پایا ہے تے اگاں جا کے پھر جدو قبر ہون دیئے برزخ ہون دیئے مرن تو بعد دک سلسلہ شروع ہون دا ہے او سڑے بندہ پھر پچھتا ہون دا ہے او جہان ہے آج کل تے اکثر لوگ کی اے سمجھی پھر دینے بھئی قبر حشر قبر جڑیئے تے مرنے تو بعد دا جڑا مولی ذکر کر دینے اے تے قرآن چاہی کو نہیں ہاں میں لاہور کیا سوال کی انہاں آگیا تو سن دیا میں قبر کٹی بھر دی قبر دا تے قرآن نے چا ذکر ہی کوئی نہیں قبر دے عذاب دا کسے جگہ دے تذکرہ ہی کوئی نہیں قرآن نے تو سا پتہ نہیں کتھوں کار لے آن دا میں کہنا مرادو روزانہ زندے بھی پہ جے پھر بھی آن دے جے اندہ ذکر کوئی نہیں ایسی مت بجی کھڑی کہ جیڑی شاہ اکھا نال روزانہ زندے آ پہ انہوں پھر بھی نہیں بند سونے آن قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ دا ذکر فرمایا جیڑے او ایس حماقت اتنے قرآن ذکر نہیں او قرآن تو جاہل نہیں انگلیش پڑھن نالے نے تاں کر کے انہوں کی پتا اور میں تن سنانا قرآن مجید کتھے اللہ سونے نے برزخ دا ذکر فرمایا سنا دیا قرآن حمید فرقان مجید سورہ مومنون آیت نمبر 100 سورت دا نام مومنون یہ سورت ایمان والے آنگی اے سورت دے اندر اللہ تعالیٰ فرماؤں دا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ تعالیٰ فرماؤں دے اے لوگو تواڑے پچھے تواڑوں بعد ایک تواڑے پچھلے پاسے برزخ پہ آجے الہ یوم یبعثون کتھوں تک برزخ جتھوں تک تواڑوں اساں قبران تو اٹھانے اس وقت تک سارا جنہ زمانہ تہاڈا وچ گزرے گا اے سارا برزخ دا اے برزخ دے بارے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی تو پوچھیا گیا آپ نے فرمایا برزخ اے ہوئی قبر والا جہان اے اے ہوئی جہان قبراں والا دنیا تے آخرت دے درمیان آلی جڑی مدت تے اس مدت تے وقت نو برزخ آکھیا جاندا ہے

ان ویلا وا قیامت دا دہاڑ قائم ہے محشر دا میدان لگا ہے مولا کائنات عدل دی کرسی تے وے مولا کائنات انصاف فرما رہیا وے کسے پاسے مجرم مجرماں نو فرشتوں پھڑی لے اوندے نے اللہ دے فرشتے پھڑ لے اوندے نے پے اللہ حساب کردا ہے کسے نو جنت دے رہیا ہے کسے نو دوزخ دے رہیا ہے میں دوزخیاں دیاں چیخاں باکاں روزانہ کناں نال سننا وا جنت دے اندر اللہ سونے دے پیارے بندیاں دے ذکر پیا سننا وا میرے آقا نے فرمایا اے میرے یارا اپنے ایمان دی حقیقت نو پا گیا وے ہن اینو قابو رکھ لوی بولیا آپاں سویرے اٹھنے آئے دنیا دا جہان دا نقشہ سامنے ہوندا ہے آخرت دا نقشہ کدی سامنے آیا ہی نہیں قبر دا نقشہ کدی سامنے لے اوندے ہی نہیں تے جے کوئی بھلے کے نال سانو چیتا چا کراوے اساں نے جا یار تو تے مزے ہی کرکرا کر دتا ہی کیڑے پاسے سانو لے چلیا وے اسی جاواں گے اگر جے پہنچ گئے اوتھے تے آپے ہی بخشے جاواں گے اللہ غفور الرحیم ہے مگر اے ساڈا دھوکا ہی خدا دی قسم کر کے آنا دنیا دا جہان اینی فکر رکھ کے سامنے نقشہ ہر ویلے رکھیا وے کیویں منجی گڈنی ہے کیویں پتر نو پڑھاونا وے کیویں پتر نو آپاں ڈاکو بناونا ہے کیویں پتر نو لٹیرا بناونا ہے کیویں حرام حلال دی تمیز چھڈ کے پیسہ اکٹھا کر کے کوٹھی پاونی ہے اے ہر ویلے نقشہ دنیا دائی اے منافق دے کافر دی نشانی ائی مومن اس جہان تو اکھ بند کر دے ہمیشہ آخرت دا نقشہ اپنے سامنے رکھ لیندا راکھنا سبحان اللہ صدقے جاواں غور فرما مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا نامدار سرکار نے فرمایا او بندہ جڑا ہمیشہ رغبت آخرت دی رکھے دنیا تو نفرت رکھے فرمایا سن لو اللہ سونے نے او دا نور نال سینہ کھول چھڈیا اے جس بندے نو آخرت دا فکر ہر ویلے لگا رہے آخرت دی رغبت ہوے دنیا تو نفرت ہو جاوے دنیا نال دل نہ لگے آقا نے فرمایا سمجھ لو اس بندے دا سینہ اللہ نے نور نال کھول چھڈیا اے جدا سینہ نور نال کھلیا ہوئے گا او دی ایوئی نشانی ای او ہر ویلے فکر اپنی قبر دی رکھے گا حشر دی رکھے گا کیونکہ اللہ وحدہ اولا شریک فرماؤں دا ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایو کم احسن و عملا ذرا ڈٹ کے آپ سبحان اللہ اللہ سونا فرماؤں دے میرے اللہ برکت والا ہے جدے قبضے دے اندر ساری بادشاہی ہے فرمایا او ذات جے پیدا کیتا ہے زندگی تے موت نو تاکہ آزماوے توانو کیڑا بندہ ہے جڑا عمل زیادہ سونا کر کے میری بارگاہ وچ آوندا ہے سونا عمل ایتھے تفسیراں وچ لکھیا ہے کیڑا بندہ ہے جنے اللہ آندا ہے میں آزمانا چاہنا ون سونیاں دنیا دیاں چیزاں پیدا کر کے میں ویکھنا چاہنا وا کیڑا دنیا نو دل دیندا ہے کیڑا میں رب نو دل دیندا ہے جڑا جڑا دنیا نو دے گا او منافقت وچ پھس کے آئی جڑا رب تے رب دے حبیب نو آخرت نو دل دے گا سمجھو ایمان رکھ لے آئی او ایمان دا چانن اپنا دل دے اندر رکھ لیا سو غور فرماؤ تیرے سامنے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دی حدیث نال دساں جدو بندہ اس جہان تو مر کے جاندا ہے اس جہان تو مر کے قبر دے اندر جاندا ہے فرشتے حساب لین آوندے نے اے حساب ہو رہے اگلا حساب ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਪੁੱਛੀਚਣਾ ਹੈ ਕੀ ਪੁੱਛੀਚਣਾ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਆ ਹਕਮਤ ਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ پہلو نبی آن دے سن امت یا مندی سی یا نہیں سی مندی مندی سی جنت لے جاندی سی جا

ماں والا شیطان آخد ہے ماں دی شکل والا او پترا تو میری گود وچ پلدا رہاویں میرا دودھ پیندا رہاویں میں تینو پیانیاں عیسائی ہو کے مر ہن اس ویلے بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے شکل پیو دی ایک پاسے ماں دی تے جنہیں ایتھے نبی سرکار دے دین اسلام نو دل دتا ہوے گا اللہ سونا اونوں اس ویلے توفیق بخشے گا پھٹ آکھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جاؤ تسی مینوں دوویں ابلیس لگ دے جے اے سارے دین کوڑے نے ساڈے محمد پاک دا دین سچا ایمان نال دس کیڈا اوکھا ویلا ہوے گا ایک تے بندے نوں جان دی بڑی ہے تے جان دے نکلن دا درد ایڈا سخت ہوندا ہے نا ہزار وارا تلوار نال ٹوٹے کرو نا بندے نوں ہزار وارا تے اونی پیڑ نہیں ہوندی جنہ پیڑ جان نکلن دی ہوندی ہن ادھروں اینا سخت پیڑ ہوے اور ادھروں او کنجر آن کے تے بکواس کرن ڈیا ہے پیو دی شکل اج بن کے آندا ہے یہودی بن یہودیاں تے دین تے مار ماں دی شکل اج بن کے آندا ہے عیسائی بن عیسائیاں دے دین تے مار تے ہن دس کہ جے دنیا اچ آپاں یہود تے عیسائیاں نال یاری لائی ہوے گی تے دل چ انہاں دے خلاف بغض تے نفرت نہیں ہونا کیویں ایمان بچاواں گے جے ایتھے نفرت ہوے گی دوستی نہیں ہوے گی تے فت مردے ویلے کلمہ ہوئی نکلے گا اساں نہ تانوں دنیا وچ چنگا سمجھیا سی تے نہ ہن مردے ویلے سمجھنے آ تے نہ کدی قیامت نو سمجھاں گے تے پھر سونیا ایمان بچ سک ہے ایتھے ہی ہوئی ہن اج کل ایمان کیوں برباد پے اساں تعلیم ہی سکول اچ ہو جی پہ پڑھنے آ جس تعلیم دا مقصد ہی ہے کہ انگریز اور مسلمان دوست بن جائیں بھئی انگریز مسلمانوں کے دشمن تھے مسلمان انگریزوں کے دشمن تھے تو سر سید نے کوشش کی یہ آپس میں دوست بن جائیں آپس میں محبت کریں عیسائیوں کی غلامی اختیار کریں تو اے ہے مقصد اسے واسطے سر سید نے چند تے صلیب عیسائیاں والا او جڑا ایک کانتے دا نشان پائی پھر دے ہوندے نے اینا دوما نشانا نو سر سید نے کٹھے رڑایا سی انہیں آکھیا سی اسی پرا پرا ہوا انہیں ایمان نال دا سجڑا ہے دنیا دے اوپر جو دیا نو پرا پرا ہی کڑا ہو دے گا وہ مردے لے ایمان لے سکتا مردے لے ایمان انہیں ہی لین آئی جنہیں انہاں نال بغض پاؤن آئی مدینے دے تاجدار دے دین دی محبت دل وچ وساونی ہے خدا وحدہ اولا شریک مولا دی قسم ہے توجہ فرماؤ ہن اے ویلا وی ایمان دے انتہائی سخت دا امتحان دا آئی سخت امتحان آؤں دائی بچ نہیں سکتا نصیباں والا بچ دائی پھر دوسرا ویڑا جدوں قبر چی حساب ہون لگ دائی اس ویڑے اللہ وحدہ اولا شریک پھر امتحان بڑا سخت لائن دائی اس ویڑے دین دے بارے بھی پوچھیں دائی کئی ایتھے فرعون ورگیاں نو رب منن والے امریکہ ورگیاں نو رب منن والے اللہ سونا انہاں دا اوتھے قبالا کردا اے انہاں تو پہلا پوچھ دئی دسو تہاڈا رب کون اے تانوں کون پالدا سی اور سلے مومن آکھے گا میرا رب اللہ اے پھر دوسرا سوال دین دے بارے آئی کیونکہ دین دے خلاف وی بکواس اے جویں ہن حاکم آکھیا اے ہن دے حاکم آکھیا اے انہاں کہا جڑا دین اسلام قانون دی گل کردے نے ایتھے لوکاں دے مرداں دے بنائے ہوئے نے تے عورتاں دے ظلم ہویا اس دین دے اندر خدا دی قسم کر کے آنا ہن جڑا سمجھے مرداں نے قرآن بنایا ہے مرداں نے قانون اسلام دا بنایا ہے کافر بے ایمان جے مسلمان ہووے جڑا سمجھے ساڈا دین سارا رب سونے بنا کے بھیجیا ہے وال حضور دے گستاخاں نو کھولن واسطے اس ذات پاک دے بارے کی انہیں جنہیں ایتھے حضور دی تعظیم کیتی مدنی سونے دا ادب کیتا حضور نو سچا نالو سچا منیا فٹ آکھے گا آزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے محمد پاک نے جنہاں اللہ سونے نے ساڈی ہدایت لئی بھیجیا سی خدا دے بندیا ہن اللہ وحدہ اولا شریک مولا اینا سوالا حساباں دا ذکر قرآن اج فرماؤن دائی کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے مڑ جڑا ذکر کتے شاید اچھڑ دا تے نہیں نا اے ذکر کتے آیا چشتی آوے قرآن سورہ ابراہیم تیری سورت رڈٹ کیا کھنا سبحان اللہ سورہ ابراہیم دے اندر خالق کائنات نے ذکر پاک فرمایائی آیت نمبر 27 اللہ فرماؤں دا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں ثابت رکھنا پکا رکھنا لاندا ہے ایمان والیاں نو انہاں دی اس گل دے اوتے جنوں کلمہ دین محمدی دا آکھیا جاندا ہے کتھے مولا کریم فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر اور آخرت دے اندر اور اگے اللہ سونا فرماؤندا ہے وا یذل اللہ الظالمین تے اللہ فرماؤندا ہے گمراہ کر دینا وا اس لے میں ظالماں نو جڑے ظلم کرن والے نے وا یفعل اللہ ما یشاء اللہ فرماندا ہے میں جو چاہنا کرنا میرے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکدا میں جویں مرضی مشیت تے چاہواں ارادہ فرماواں کرا ہن غور فرما اللہ دیا بندیا اس آیہ کریمہ دے اندر رب دسیا وے کئیاں ایمان والے جڑے ہون گے ایتھے سچے ایمان والے جنہاں نبی نو اودی شان دے مطابق منیا جنہاں اللہ دے دین نو اودی شان دے مطابق منیا جنہاں رب سونے نو اودی شان دے مطابق منیا من کے اس دنیا تو ٹر گئے اللہ فرماوندا وے میں انہاں نو کلمہ عادت تے ثابت رکھنا وا دنیا وچ وی میں ثابت رکھنا وا آخرت وچ وی ایتھے دنیا تو مراد قبر دا جہان نہیں نبی پاک سرکار دی حدیث دنیا وچ وی میں ثابت رکھنا وا آخرت وچ وی ایتھے دنیا تو مراد قبر دا جہان نہیں نبی پاک سرکار دی حدیث بخاری مسلم دی آقا نامدار سرکار نے فرمایا جڑا اللہ نے فرمایا ہے دنیا دی زندگی اچ اللہ ثابت رکھدا ہے ایمان دے اوتے ایمان والیاں نو فرمایا ایک قبر دی گل ہے جدوں قبر جاندا ہے اس لے اللہ سونا جدوں حساب والے فرشتے بھیجدا ہے کڈے خوفناک ہوندے نے جنوں منکر نکیر آکھیا جاندا ہے کڈے خوفناک ہوندے نے کالا سیا جسموں دے اکھا اونا دیاں انجوں دیاں نی جی میں تانبے دی دیگ تانبے دی دیگ جنیاں موٹیاں اکھا پیلے رنگ دیاں نیلے رنگ دیاں ویچ بڑھ دیاں دے وال اونا دے جسم دے انجوں دے نی جی میں تیر ہون دے نے لوہے دے بنے زمین نو چیر دے ہون دے نے چیر کے آن کے بندے دے سامنے کھلو رہن دے نے بندے وچ جان اور سلے واپس رب کر دیندے اٹھ کے بہ جاندے اے دوویں فرشتے آندے نے اٹھ کے بہ جا اونوں اٹھا کے بہا لیندے نے پھر خالق کے کائنات دے ایک خوفناک فرشتے اونوں جھٹکا دیندے نے حساب لینا شروع کر دے نے ہن جڑا نیک سالے بندہ ہوندا ایمان والا ایمان والے تو جدوں سوال شروع ہوندا اے سوال دے اندر کامیاب ہوندا اے اللہ وحدہ اولا شریک مولا سولا فرشتیاں نو فرماؤں دے پہلو دوزخ آلے پاسے مورا کھولو دوزخ دا مورا کھل دے اللہ اندے دے خوش ایک ٹھکانا تیوں ایمان والا سین اسا تینو اوس ٹھکانے تو بچا لے آئی ہون مورا کھولو اے جنت آلا ویخ تیرا تھا ٹکانا ہوئی سوڑ جدو اٹھ کے بان لگ دا ہے نا آئے آئے حدیث پاک کے چاہوں دا ہے جدو اٹھ کے بان لگ دا ہے حساب دی خاطر او دے سامنے قبر دے اندر انج لگ دا ہے جو میں سورج ڈوب دا پیا ہے بیٹھا قبر ویچ میں ہے دس دا انجے اثر دی نماز دا ویڑا ہو چلے آئے سورج ڈبن والا ہے میں عصر دی نماز نہیں پڑھی آلے پھٹ آکھے گا فرشتیاں نوں او حساب والے پر ہٹ جاؤ مینوں مولا دی نماز تے پڑھ لے فرشتے آکھن گے تو فقیرا سانو پتہ ہے تو اللہ دی عبادت کرن والا بندہ سا اس کو آرام کر آرام کر خیر جدو آیا دنیا تو جدو آیا اس کے لئے مسکراندا گیا وے جدو دنیا تو ٹریا ہے اس ویلے بھی ہسدا ٹریا وے جدو قبر تے اس ویلے بھی کامیاب ہو کے مسکراندا پیا وے اللہ سونے دی نماز واسطے پیا تڑندا ہے بے قرار یارو پراں وہ مینوں نماز پڑھ لین دیو او بندیا خدا دے ایتھے پیر غوث پاک دی گل کرنا میرا غوث پاک سرکار فرماؤ دے لے او یارا جدو دنیا تے آیا سے تو روندہ سے تیرے ماں پیو ٹبر خیش قبیلہ حسدہ سی ساڑے گھر پتر آیا ہے تو رو رہا سے او حس رہا سن تے پھر جدو دنیا تو بندہ ٹر گئے پھر وہی حسن والے رو رہے ہوں میرا غور فرماندا ہے کم انج دے دنیا تو کر کے جا جدو تو آیا سے تو روندا سے لوگی ہسدے سن جدو جا رہا میں تو ہسدا ہوئے لوگی پچھو روندے ہو پھر ایک ہی ہویا تو بھی روندا ہوئے تو پچھلے بھی روندے ہو پچھلے روندے ہو من ساڈا نکل چلیا ہے تو روندا ہوئے ہائے کی بنے گا کی لے چلیا واں اگوں کی بننا میں تے ساری زندگی رب رسول دی نافرمانی کیتی تیویاں ساری زندگی میں تکیاں فرض خدا دے میں چھڈے داڑیاں میں منائیاں ہن تیرا رومن دا ویلا تے پچھلیاں دے رومن دا ویلا نا نا میرا غوث پاک یارویں والا فرماؤ دے انج دے کم کر کے جا مگر لے روندے ہون تو ہسدا جا رہیا ہوویں یہ دی گالی سلطان باہو کیتی ہے سنا دیا ذرا آنکھو نا سبحان اللہ باہو بولے آئے حسن دیکھے او تو رون لیوئی حسن دیکھے او یارا رون لیوئی تینو دتا کسی دلاسا عمر بندے دی اے میں گزری جیویں پانی وچ پتا سا او سوڑی سامی او تنو سٹ گھتے سنی اتے پلٹ نہ سک سے پاسا او مالک تے تو اولے کھا منگ سی اتے رتی گھٹنا ماسا او خدا دیا بندیا مدینے دے تاجدار دا قرآن بولے آئی اللہ ایمان والے آنو منن والے آنو جنہ نو جڑے دین سنن تے منن جڑے سورنگ آکھنن او مومن نہیں ہوندے مومنوں نو آکھ دے لی جڑا دین دی ہر گل اگوں جھک جاوے دین دی گل کرن والا بھاویں چھوٹا ہووے بھاویں وڈا ہووے بھاویں موچی ہووے بھاویں تیلی ہووے بھاویں جلا ہووے بھاویں خان ہووے بھاویں سید ہووے جڑا وی دین دی گل کرے صفا ٹکو جھک جاوے آنکھ یارا میں تینو نہیں ویکھ دا میں تے سونے دے دین دی گل نو پیاوے نا ایسے واسطے میرے کملی والے سرکار نے آکڑا تروڑن دی خاطر حضرت بلال نو مؤذن بنایا سی کیونکہ بلال سی حبشے دا برادری چھوٹی ہے رنگ دا کالا ہے وک کے آیا سی مل خریدیا گیا سی ادھروں قریش سن ساری کائنات دیاں برادریاں وچوں وڈی برادری قریشیاں دی ہن ایک پاسے قریشی ایک پاسے بلال ہے پانچ وقتی اذان نبی سرکار نے مقرر فرمائی بلال آک حیا للصلات سدنا قریشیاں نو آو نماز ولے ہن جڑے ہون گے مومن او آکھن گے بلالا اسا تینو کی ویکھیے اسا تیری زبان چو بول پے ویکھ لے تے ٹٹ کے آن کے ڈگن گے میرے رب دی بار جا پتہ لگے گا اے مومن جڑے ہون گے ابو جال ورگے تے آکھن گے ساڈی برادری اچھی اینا لانتیاں نے آکڑنا ہے تے بلال دی اذان تے آونا نہیں اے ہون او رہن گے جنت تو محروم ایمان تو محروم بلیا رب سونا ایویں امتحان لیندا ای کوئی گل مرید دے منہ وچوں سچی کراندا ای تے پیر نو آزماندا ہے مندا ہے کہ نہیں مندا کوئی شاگرد دے منہ وچوں سچی کراندا ای حق دین دی تے پھر استاد نو آزماؤندا ہے مندا ہے کہ نہیں کوئی عوام دے منہ وچوں حق دی گل کراندا ہے تے حاکم نو آزماؤندا ہے مندا ہے کہ نہیں مندا خدا دی قسم کر کے آنا جڑا مومن ہوے گا اللہ فرماؤندا ہے یثبت اللہ الذین آمنو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرة میں ثابت رکھنا ایمان دوستو ایمان والے تے فرمایا جڑے ظالم نے نا انہاں نو میں اس لیے گمراہ کر دینا کی مطلب انہاں دے منہ وچوں پھر انہاں دے ظلم دی وجہ ظالماں نو رب سونا ظالماں نو پھر ایمان دی توفیق جنہاں ایتھے ظلم کیتے دین تے اپنے ایمان تے پھر او تے ایمان تو محروم ہو گئے جدو محروم ہوئے تے کفر دے وچ آ گئے تے پھر عذاب دے دروازے کھلے پہلو رب سونا فرماندا ہے ان دے واسطے جنت دا بوہا کھولو آندا ویکھے آئی ویکھ جنت کیسی او ویکھدا ہے رب آندا ہے ان دے تو محروم ہویا ہے اپنے کرتوتاں دی وجہ نال ہن دوزخ دا بوہا کھولو اے اے تیرا ہن مسکن ہی رہن دی تھاں آئی تے حدیث پاک کے چاہندا ہے پہلا ودان فرشتے جڑے اونوں مار دے نے نا منافق نو اور کافر پہلا ودان جڑا مار دے نے او ایڈا ایک سخت ہوندا ہے اگر ساری روئے زمین دے پہاڑا تے مار دے نا تو ریزا ریزا ہو او فرشتے جو مار دے پھر ان دی جان نکل گئی تے ہر شے ختم ہو تے بڑا بڑا والا پھر ڈڈ ہے انہیں پھر حکم کیتا پھر عرشہ جوڑ گئی پھر انہیں کٹنا شروع کر دیتا اے عذاب او دا وکھرا ہوندا ہے تے دوزخ دا وکھرا ہوندا ہے اللہ سونے دے عذاباں دی کوئی حد کوئی نہیں تے بچا جے سکدا ہی تے اللہ دے پاک محبوب دی تابعداری بچا سکدا ہاں کوئی شے نہیں او بچا سکدی اس واسطے اس دنیا دے اندر آکڑا چھڈئے ایمان نو جفا ماریے دنیا جس دی فکر سانو یہودی پا دتی ہے جیدے پیچھے اور ساڈیاں عزتاں وی لٹی جاندے نے سانو بے غیرت وی بنائی جاندے نے سانو ضمیر فروش وی بنائی جاندے نے دین دا دشمن وی بنائی جاندے نے کہ ایسا ایسڑے دین دی گل سننا وی گوارا نہیں کردے جیڑا سچی گل دین دی کرے اونوں میرے کھڑے ہونے یہ ایسا اپنے ایمان دا خاتمہ پہ کرنے دعا کر جو شالا سانو اللہ ایمان علی پونجی خیر نال لجان دی توفیق ہو یہ تو اپنے ایمان دی دولت بچا جائے اور یارا یارو جڑا سچی گال کرے خیر تھا انو یا دے سجن انو یا دے انو سجن نہیں آن دے بھی پتا بھی ہوئے اگے ٹویا ہے اتے چھپر پہ آئے کاخ پینے تیلے پینے اس ٹوئے تے پیر رکھنا ہے تے کھوئے چے دگ پینے تے پھر انو آکھنا یارا لگا چل بالکل ٹھیک رہا آئی تے سمجھ لے دھوکے باز کہ کونے تے سجنوں ہوندہ جڑا را صاحب در پہ آکھیں تے نا جانگی ایسلے ایک کوئی را آئی لانتی را جنو آکھ دے نہیں ہو سکول کالج دے انگلیس بھوک کالج کہ منافق تیار کرن واسطے بنایا گیا صرف منافق جڑا حضور دے دین آستے شک کرے گا حضور سرکار دے دین دی کسے نہ کسے گل دا مذاق اڑاوے گا حضور سرکار دے دین دی کسے گل دا انکار کرے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ کوئی انسانیت ہے یہ رسول ہے یہ جہاد کہاں سے آ گیا یہ تو دہشت گردی ہے چوی آیاتاں قرآن مجید دیاں کڈن دا امریکہ حکم دیتا ہے کہ جہاد دیاں چوی آیاتاں کڈ دیو ایں دے نال دہشت گرد تیار ہوندا چوتھی دی انگلش دی کتاب ہے چوتھی دی انگلش دی مشل او دا نام ہے میرے کول پئیے اخباراں وچ وی اس دا آ گیا ہے اس وچ لکھیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک آپ کے والد آپ کی پیدائش آپ کے والد آپ کی پیدائش سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے۔ ایمان نال دس دے تو کسے نوں اچھا آکھاں گے ہوندا تے او دی پیدائش نال 2 سال پہلو فوت ہویا او دا مطلب کی نکلے گا او حرام نہ اے سرکاری سکولاں وچ وی پڑھائی جا رہی ہو گورنمنٹ والےاں وچ وی دوسرے جی آوے اے اخبار وچ وی آیا ہی چوتھی جماعت کی انگلش کی کتاب میں سرور کائنات کی شان میں گستاخی مصنف کو پھانسی دی جائے خضر حیات کوپانگ نے آکھا ہے مذکورہ کتاب کو فوری طور پر ضبط کر کے اس کے مصنف کو نہ صرف پھانسی دی جائے بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں کتاب پڑھانے پبلشر اور کتاب پڑھانے کی اجازت دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کر کے انہیں توہین رسالت ہے جڑی ابو جہل بھی نہیں کر سکیا ابو جہل بھی ساڈے نبی پاک تے ایڈی سخت بکواس نہیں کر سکیا جڑی اج دے پروفیسر کرا دتی ہلے تو اکی آکھے گا رب کول پڑھ کے نہیں جانا تے پتراں دا حساب نہیں دینا دا حساب نہیں دینا رب سن تے پتر اس واسطے جتے نے منافق بنا ظالم بنا کافر بنا دشمن بنا نبی سرکار دے دین دا مذاق اڑاؤ قوم نو لٹن کھان والے بڑا چھریاں تے کینچیاں تیار کر اپ تے کھوے نبی پاک نے فرمایا اللہ سونا پہلا حساب بندے کو لوے گا جان دیتی سی کتھے لائی سی دوسرا حساب ہوے گا مال دیتا سی کتھے خرچ کیتا سی تیسرا حساب ہوے گا اولاد دیتی سی کیڑے راہ پایا سی کتھے حساب کیا مطلب جنہیں مدنی تاجدار سرکار دی شریعت دا علم اولاد نو سکھایا ہے یہودی فتنے پڑھائیاں سکولہ تو بچایا ہے دھی بیٹی نو گھر بٹھایا ہے سیدہ خاتون جنت مانگو تے حضور سرکار دی شریعت دے مطابق مال خرچ کیتا ہے دبر دے اتے بھی جائز طریقے نال کاروبار دے اتے بھی جائز طریقے جان اپنی وی رسول اللہ دی تابعداری ہے ایتھے ماڑا جا حساب پھر پھر ہوے نا دنیا تے تے اگلے یا نوکری تو کٹ دیندے رہے یا جرمانہ رکھ دیندے رکھ ہوئے تھے اس جہان دے حساب واسطے کمپیوٹر آئے کھڑے نے آیا نا پاسا دا حساب اگلے دن میں بس جا رہا سا تے بس والے نوں وقت پیا پھر آیا تواڈے موٹر وے دے تے موٹر وے بڑا کھڑا نا اس دے اوتے وقت پیا کھڑا ڈرائیور نوں میں ویکھیا کیڑا ڈرائیور ویکھا نا او جدوں گڈی پاس کردا ہے تے سجے پاسے بتی دیندا ہے اشارہ جدو کھبے پاسے اگو موڑ دے پاس کر کے پھر اشارہ دیندا ہے میں آکھیا یار اینی فکر کیوں پیتی پھر لکھیا جی اسا پانچ نمبر اتے رفتار تو نہیں چل سکتے جے سو تے چلنا ہے تے سو تو پانچ کیتا تے کمپیوٹر والا او ڈھائیاں کلو میٹر تے کھلوتا ہے او کمپیوٹر اپنے چ ویکھ لیندا ہی تے تاں سانو صحیح اشارے وی ہتھ پالنے پیندے نے اس قانون دا پورا خیال رکھنا پیندا ہے میں کہ مت مریچے تہاڈی اینا ہی اسا بے ایمان ہو گئے ہاں کمپیوٹر والا 2.5 کلومیٹر کھڑے ہیں یہودی دے بنائے رب سونے دے فرشتے جڑے لکھن دے نے اے دا کوئی یقین نہیں اے نہیں کرن دا کنے پیسے لا کے داڑھی مون کے تھلے رکھنا ہے کنے پیسے لا کے چکلا لے کے گھر ٹی وی والا رکھیا ہے کنے پیسے لا کے اولاد نو کفر سکھانا ہے اور مومن او آئی جڑا اے رکھے یقین اینا لانتیاں دے کمپیوٹر پہ خراب ہو سکتے نے لیکن مولا دا حساب کبھی خراب نہیں کمپیوٹر مکسکتے کمپیوٹر والے مر سکتے سویرے عذاب آوے ساری گورنمنٹ زمین تب بھی ہوگے جنہیں آہوں اگلے دن ایران میں چاہیا آیا کہ نہیں آیا وہ کلمہ پڑھ دے سر کے نہیں ہے فصل ساڈی پکی کھڑی جے اس لیے عذاب بھی عالمی ہونا ہے جدو آیا اور جنہاں نوں ہدایت آئی وہ بھی پورے جہان والی آوے اس لیے انہیں ایک رابطے دنیا دے آپس سے جڑے کھڑے اساں خدا دے دین قرآن رول رول کے نالیاں تے ہنے آیا نا ایسے باہر تہاڈے سفدر ہوندا سا گھر سامنے ایک بندہ کھڑا سی سائیکل تے دال پورے پہ ویچدا سی اس دے اُتے نبی پاک سرکار دی سیرت کاغذ دے اُتے نا کاغذاں دے اُتے پورا ایک تختا خرید کے دتا سی او دے تے قرآن اور نبی پاک دی سیرت تے حالات لکھے سن او چیر چیر کے دال پورے وچ دیکھ کے تو تھلے کٹ گیا اساں اونوں میں چکیا میں کہ کھاتے کی جی تو آندا یار اے مینوں سکول والے مڈے دے جان میں جان پر بندا یہ سکول والے ویکھ گئے نے یہ سکول والے قران والا حال ایویں کردے جدو اینا جیڑیاں دو چار صورتاں وچ رکھیاں نے پہلو تے پڑھ گئے تے قانون کافر دا چلاونا ہے قران دی اوتھے توہین کرنی تے جیڑا وچ رکھیا ہے کرکٹ کھیڈنا ہے تے اپنے تھلے بسا رکھ لینا ہے قران تھلے آ گیا تے جدو کلاس اگلی چڑھ جانی ہے تے کیونکہ قوم نو انگلش بک دا پتہ ہے خدا دے قران دی تے دشمن بنے چلے نے پھر اس نو جا کے تے ردی اچ ویچ آنا او پھر لے گئے عیسائی لے گئے جناب شکر پورے آلے لے گئے پکوڑے آلے او پھر قرآن خدا دا پکوڑے آج پھلے تو پھلے یہ اخبار خدا دا ہے اخبار ہے او سو اخبار دے اُتے بھی اللہ دا قرآن لے جاؤں گا جنہی دے جدو آپا نہیں پڑھ دے جنہ تیر او سنو سات روپے دا پھر جدو پڑھ لینے آئے پھر کی آکھنے آئے ہون ردی ہو گیا کی ہو گیا ہے ایسی نیٹ ویچنے آئے سیران دے حساب دے پھر سیران دے حساب دے سودا کرنا ہے انہی ایمان نال دس لکھیا قرآن ہے آنکھ دے کی پایا ہے مسلمان ہے یا ایسا سوچن دے جدو مرانگے تے سانو کلمہ نصیب ہوگی کلمہ انہوں نصیب ہو نہیں جڑا آپ نالو قرآن نو عزت نال ویکھی پتر نالو قرآن نو عزت نال ویکھی دھی نالو قرآن نو عزت نال ویکھی پیو نالو قرآن نو عزت نال ویکھی ماں نو قرآن نالو عزت نال ویکھی دنیا دی ہر شے نالو بلکہ میں مکدی گل مکاواں مومن اودو بڑدائی آکھے کروڑا مقصد ایک پاسے محمد پاک دا کلا قرآن ہے کپڑے نو اج کپڑے نو مٹی نہیں لگن دے قرآن نالیاں تے پھرے تے مسلمان سونیا میں تینوں ایمان کی صرف گل دسی ہے کہ انہاں تھاواں تے ایمان لٹیندا ہی ہون تے اے حساب نہیں ایمان ایمان بچے گا تے اگاں کچھ کم ہونا جے کوئی ہاتھ دا دتا وی کوئی نماز جڑی پٹھی سدھی پڑھ باننے اچ اے ساریاں چیزاں اس لئی کم آون گیاں جدوں ایمان دعا کرو شالا حضور دے صدقے اللہ ساڈا ایمان تے سلامت آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اون تفصیلن تے میں آکیستا میریاں پیاں جے میں پورا ایک موضوع لایا سی اج تو کئی سال پہلو جہاد کشمیر کی شرعی و سیاسی ایسی جب کل میں اس لئی کشمیر تھا کشمیر میرے کول مجاہد دین جڑے اوتھے نام نہاد ہیں مجاہدین فسادی جہادی او بیٹھے سن تے میں انہاں نال چنگی انہاں دی کھمب ٹھپی تے میں پورا دلائل نال ثابت کر چکا ہوں اس کیسٹ کہ یہ جہاد کشمیر وغیرہ ہے جنہیں بھی ہو رہا ہے نا جماعتاں تنظیمہ والے یہ سب حرام ہے اور حرام موت مران ڈائے نے یہ پوری تفصیل نال میں ثابت کر چکا ہوں اور میں اونج موٹی جی گل تانوں یانا کہ یہ جہاد جنوں ہے یہ اسی طرح جے جویں آ کھکھر بیٹھی ہوے نا کھکھر تے اون دے وی وٹھا مار کے نس جاؤ تے او مگر اٹھ کے لوکاں دے پے جائے تے ہن او جہاد ہے کہ فساد ہے او کھکھر وٹھا مار کے تے اپنے پے جاوے تے او فساد ہے کہ اے بے ایمان اسی طرح ہی کر دے جے اے رات نوں ٹر جاندے نے لوک چھپ کے جا کے تے گولی ایک دو مار کے تے دو چار سوتے ہندو رہڑ آوندے نے اے آپ نرساو دنے دے پچھو ہندو اٹھ کے تے مسلمانا دی ہزار دی عزت لوٹ لی ہزار دا چگا سال لیا ہزار دا قتل کر دیتا اے بیمان کھکھر جوٹا مارن آلے نے اور امریکہ دے اٹھائے ہوئے جے یہودی اور یہودیاں دیاں ایجنسیاں اور گورنمنٹ رڑ کے سارا ایک کام پیا ہوندہ ہے جیدا مقصد ہوئے کہ مسلمان جتھے جتھے بھی کوئی اسلامی ذہن والا منڈا ساڈا ہے اون اوتھے مرا دیو بارڈر دے اوتے تاکہ او خون ضائع ہو جاوے پچھو پاکستان ہوے خالی دے اسلام دی گل کرن والا بندہ کوئی نہ رہو اے اصل فتنہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین یا رب العالمین مولا جو پیش کیتا قبول فرما جو خطا ہے معاف فرما قبول فرما کے جو ثواب عطا فرما میں مدنی تاجدار دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول حضور دے وسیلہ جلیلہ نال جملہ انبیاء علیہ السلام جمیع مومنین مومنات دی ارواح طیبان بخش اے رب العالمین مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا جناب ستر صاحب رحمۃ دادا جی مرحوم ملکور دی روح نو بخشیا جنہاں رشتہ دار و قارب جتنے بھی انہاں دے وفات پا چکے نے سب دی ارواح نو بخشیا یا اللہ سب دی مغفرت کر اے اللہ سونیا عذاب قبر تو محفوظ فرما یا رب سونیا عذاب نار تو محفوظ فرما یا اللہ دنیا چ ہدایت نال قائم فرما یا اللہ اپنے اسلام والی زندگی عطا فرما کامل ایمان والی موت عطا فرمائی قبر دے اندر وسعت فراخی عطا فرمائی تنگی قبر تو محفوظ فرمائی یا رب العالمین مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما یا رب العالمین مولا حضور دی امت نو نبی پاک دے مومناں نو بزرگان دین دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا کہتے ہیں فرشتوں کا وظیفہ اور پھر کیا خوب فرماتے ہیں عاشق کی پہچان کرواتے ہیں آپ کہتے ہیں ارے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد لاشا تو سلام سلا تو سلا سلام میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا السلام تو السلام محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر دوسرے پاس پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم ہم کے دو اشعار پڑھ لیں سب حضرات مل کر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سن لیجیے گا اور پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے وہ سوئے لا Yo جو ہی ہار دے کہیے در بدر جو ہی ہار دے اعلی حضرت کیا خوب فرمایا ہمیشہ ہی آپ نے خوب فرمایا اور یہاں بھی بہت خوب جو شعر فرمایا آپ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں تم بھی بولو نا دار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں گدا بن جائے اور ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کر کہہ دے کوئی زبان سے بول کر اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مزار پر قدسی کیسے پروانہ پھرتے ہیں وہ سوئے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیا جو نہ تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہاں ہر کی اللہ جان ہے وہ جہاں ہر کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل میں بلائیں گے مدنی آقا میں بلائیں گے آج نہیں تو کل سے پڑھے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم میں آتی ان ہواؤں کو